Ja, die waren bij Mirek toch aan het oefenen. Oh, kijk, hey, dit, een dikke je was erbij, je was erbij. Waarbij? Dat ze aan het oefenen waren. Oh, ja. Helemaal in het begin, ja. Oh, wacht, ik heb Kermit bij me. Ja, goedenavond. Ja, alles is goed, meneer. Ja, ik kan er nog niet zo goed mee omgaan. Ah, oké. Okay. Maar ik heb, ik krijg binnenkort les van... Dan moeten we het morgen herhalen. Ik krijg binnenkort les van een popspeler. Ah, oké. Okay. Ken ik heel goed. Ja. Die heeft Hans en Grietje gedaan. Jan Klaassen natuurlijk. Oké. Op Ruigoord, weet je wel, met vuurige tongen. Absoluut. Ja, dat kennen we. Ja, Poppenkast. Ja, Poppenkast. Oh. Ja. Ik ben eigenlijk ADM'er. Niet Ruigoord. Wat bedoel je daarmee? Dat mijn broer met Eugène altijd in ADM heeft gewoond. Ja, ontruimd. Je broer? Mijn broertje. Hij was heel close dan, denk ik. Nog steeds. Oh, sorry. Nog steeds, ja. Ja, dat is mijn eigen sorry. Ja, het is mijn broer. Nee. Maar die is nog steeds in jouw broer? Is ja, broer? Mijn broer woont hier op Slipvelden. Wie is je broer? Mijn broer is Peter, de kok. Die moet jij zeker kennen. Ja, die ken ik wel. Ja. Tuurlijk wel. Ja, de underground cook. Met Eugène. Ja, die ken ik ook, maar... Ja, onze lange. Dat was... Ik ken drie namen. Ah, dat is niet veel. Nee, maar de rest ken ik allemaal. Oké, okay, goed. Ja. Maakt niet uit. Maar dus... Totaal geen idee wat je hoe jij heet. Frank. Mijn naam is Frank. Als een enorme verrassing. Jij lijkt helemaal niet op een Frank die ik kende. Oh, ja. Ik hoop het. Unieke Frank hier. Dat is enorm uniek. Ja. Dat is speciaal. En dan ken ik je nog niet eens. Nee, het begint pas. Kan dat nou, joh? Ja. Maar wat om zo? Waarom ben je dan zo uniek? Omdat ik mezelf ben. Oh. En ook om de broer van Peter te zijn. Ja, dus dat maakt het wel uniek. Ja, toch wel? Ja. Echt maar één van? Ja. Het is moeilijk heb te vinden. Je hebt ze geteld. Ik heb ze allemaal geteld en ik denk dat wij uniek zijn. Met stip. Ja, jawel. Met stip. Ja, maar dan maak je het weer ingewikkeld, want dan met stip is nog een keer... Ja, supplementair. Next level. Ja, het is high level. Nee, high level. Als je dan een keer next level gaat, dan moet je nog een next level. Maar dat, nee, laten we dat lijkt me heel moeilijk. Het is, we are a high level. Ik had laatst bij het migratiesorteercentrum had ik geel. Geel? Ja. Oké. Okay. Dat was, in dat geval was dat goed voor een enkeltje naar de maan, wat in bezit was van China. Oké. Okay. Had ook Mars kunnen. Mars is ver, hè? Mars is ver. Maan is beter. Daytrip. Dus een daytrip? Ja. Nee, ja. Een daytrip. Dat was dan permanent, hè? Vanwege ik vind afdeling. Ik zou starten met de maan. Ja. Dan kom je terug en dan kun je nog altijd kiezen. Dat is een startproject. Dus ik zou starten met de maan. Ja. En, het mooie van die geel, dat wou ik nog even zeggen. Ja. Kijk, geel. Geel? Je kent het wel toch? Dat was zo'n kleur uit het spectrum. Ja. Ja, het geel. Ja. Geel. Weet je waar geel de kleur van is, behalve ijdelheer? Wat blief? Weet je waar geel de kleur van is, behalve ijdelheer? Dat moet richting oranje gaan. Huh? Oranje. Ik zou zeggen oranje. Nee, geel. Geel, maar we gaan... Ja. Maar geel kan evolueren naar oranje. Met een ei. Lieve schat, bij ons boven de rivier, ja? Noemen we dat eigeel. Ja, eigeel. Dat is eigenlijk ook wel voor een bepaalde reden dat we dat zo noemen, omdat het zit in het ei. En het is geel. Daar kun je over discussiëren. Nou ja, dat probeer je. Maar, is het geel of is het oranje? Nee. Het ligt dicht bij elkaar, hè? Nee. Ik zou het niet direct geel noemen. Direct, als ik nog even wacht, dan... Met respect naar de kippen. Oh. En dat vind ik heel belangrijk. Opeens respect. Hè? Nee, respect naar de kippen. Opeens, out of the blue, begint hij gewoon... En ik vind het heel, heel onrespectvol dat u zegt dat het geel is. Want het is oranje. Die kippen gaan er niet vrolijk van worden, hè? Als u nou zegt dat het ei, het is oranje. Ja, maar het was onderdeel van onze kolonisatiestrategie om die taal op die manier anders te maken. Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar dat hoeft niet, hè? Maar goed, wat het... een andere, iets heel anders over geel, wat dan wel echt geel is, maar ook echt geel, is dat geel de kleur is van, nou, je gelooft het niet, verbinding. Geel is de kleur van de verbinding? Ja. Dan gaan de kippen niet bij lui mee zijn, hè? De kippen gaan er niet bij lui mee zijn. Maar ik dacht, oranje... Naast, die kippen, zitten ze er weer naast. Ja, maar ze geven ons toch wel vreugde, hè, die kippen. Maar dus geel is de kleur van de verbinding. Ik zag haar. Oh, maar ik ben... bij de Green Tribe, lieve schat. Oh, lieve luisteraar, ga alsjeblieft naar de Green Tribe. Er is een kip. Die heeft wel 6-7 kleintjes. Van die hele donzige. Ja. En het gaat snel, hè, met die kippen. Maar, omdat die... Jongen, daar liep er eentje achteraan. Ja. Kuikentjes. En daar moet ik in alle keren eerlijkheid zeggen van, die zijn geel. De kuikentjes zijn geel. Oh ja. Hè? En dat is de verbintenis. Ja. Maar ze komen uit een oranje dooier. En dan groeien ze op en worden ze geel. En dan komen ze elkaar tegen. En dat is misschien die kleur waarom dat jij zegt van, dat is die verbintenis. Ja toch? Ja, volgens mij zijn we eruit. Ze houden elkaar. Ja, zeg, ik vond het een mooi gesprek. De kip en het geel. Oranje. En oranje. En het geel van het verbinden. En, voilà. En de kuikentjes. En de kuikentjes. Dus oké. Okay. Dit was een leuk gesprek. Ja. En ook heel duidelijk. Ja, vond ik wel. Ja. Heel klaar. Ja, het ging ook echt we hebben, de andere kant op. Ja, maar we hebben ook geen discussiepunten, hè? Nou, elke keer. Ja, het kan, maar... Dit was een eerlijk gesprek. Nee, wij kennen elkaar er niet. Totaal geen idee wie je bent waar je vandaag komt. Ik ben broer van Peter. Oh ja. Peter de Kok. Oh ja. Peter de Underground Kok. Topgast. Ja, ik... We moeten afronden. We moeten afronden. Staat hier ook niet. Want... Het gaat beginnen. Ja.